به خیر کوچولو. به نام خدای مهربونی ها، سلام به شما مهربونای خودم. حال احوالتون خوبه بچه ها؟ با هوای بهاری چه میکنیم؟ میسازیم؟ بله، هوای خیلی خوبیه. راستی بچه های سوال، شما به جنوب کشورمون رفتین؟ خوش به حال بچه هایی که در جنوب زندگی میکنن، کنار دریای عمان، کنار خلیج همیشه فارس، خیلی جاهای دیدنی داره. بله خیلی بنادر قشنگ، جزایر قشنگ، انشالله برین و بله بهتونم خیلی خوش بگذره. اسم قصه امشبمون هست خلیج فارس. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. جونم براتون بگه مینا و مریم همراه پدر و مادر مهربونشون سوار هواپیما شده بودن. اونا داشتن به یه شهر قشنگ میرفتن، به یه جزیره. راستی بچه ها، جزیره یعنی جایی که تمام دورش آب باشه، به خشکی دیگه راه نداشته باشه، یه خشکی که دور تا دورش آبه. بله، اسم این جزیره قشنگم کیش بود. عموی مریم و مینا تو این جزیره زندگی میکرد. دیگه یواش یواش داشتن به جزیره نزدیک میشدن. از اون بالا از توی هواپیما میشد دریا رو ببینی، آبی آبی. مریم و مینا حسابی خوشحال بودن و دلشون میخواست هرچه زودتر خانواده عموشون رو ببینن. بعد از اینکه همه کمربنداشون رو محکم بستن و سر جاشون نشستن، هواپیما توی فرودگاه نشست. همه پیاده شدن. مریم و مینا هم با پدر و مادر مهربونشون از هواپیما پیاده شدن. عمو علی اومده بود دنبالشون. سعید کوچولو هم همراهشون اومده بود. اونا با هم به خونه عمو علی رفتن. پدر گفت بیشتر از دو سه روز نمیتونیم اینجا بمونیم، واسه همینم باید خیلی زود همه جا رو ببینیم، مخصوصا دریا رو. بچه ها خیلی وقته که دریا رو ندیدن. عمو علی هم گفت صبح زود میریم دریا. همه گفتن عالیه، صبح همه آماده شدن که برن دریا. دریا هم آروم بود، روی دریا چند تا قایق بود. دو نفر که توی قایق سوار بودن پارو می زدن و جلو می رفتن. بابا گفت این قایقا پارویه، وقتی پارو می زنیم آب جا به جا می شه و قایقم حرکت می کنه. مریم گفت منم می تونم پارو بزنم. عمو گفت انشالله وقتی بزرگ بشی می تونی، ولی الان نمی شه، آخه پارو زدن انرژی خیلی زیادی می خواد. وقت از اون دور یک کشتی بزرگ رد شد. کشتی داشت روی آب میرفت، اما هیچکی پارو نمیزد. مینا گفت چرا این یکی پارو نداره؟ چجوری میره جلو؟ پدر گفت کشتی‌های بزرگ عزیزای من با نیروی سوخت حرکت میکنن، مثل ماشینا که با بنزین حرکت میکنن، موتور دارن. بچه ها، یه قایق دیگه هم روی آب بود. یکی نه موتور داشت نه پارو، اما عوضش یه پرچم سفید گنده داشت. مریم گفت اینو ببینین چه خوشگله، پرچم داره. اما خندید و گفت پرچم نه، بادبان داره. مینا گفت بادبان چی؟ اما گفت بادبان یه پارچه محکم و بزرگه که وقتی باد بهش میخوره حرکتش میده. مریم گفت میشه قایق سوار بشیم؟ پدر که خودش هم قایق سواری رو خیلی دوست داشت، به بچه ها قول داد که اونا رو سوار قایق کنه تا توی خلیج حسابی بگردن. وقتی قایق اومد که بچه ها رو سوار کنه، آقای راهنما گفت اینجا خلیجه، خلیج فارس. بچه ها، آقای راهنما درباره خلیج فارس خیلی صحبت کرد، اونقدر که وقتی مریم و مینا از قایق پیاده می شدن دیگه خلیج فارس رو خوب خوب می شناختن. پدر گفت بچه ها، این مسافرت ها ممکنه تکرار نشه، آدم باید قدر لحظه ها رو بدونه، یعنی از وقتش درست استفاده کنه. منم دوربین آوردم تا هر جا که میریم فیلم و عکس بگیریم تا یه یادگاری قشنگ از خلیج فارس داشته باشیم و هر وقت بهش نگاه میکنیم یاد خاطره هامون بیافتیم. پدر از بچه‌ها که داشتن آب بازی میکردن فیلم گرفت. اون روز کنار دریا به همه خوش گذشت. وقتی برمیگشتن پدر به بچه‌ها گفت امیدوارم اسم این دریای قشنگو هرگز فراموش نکنیم. عزیزای دلم، پس اونایی که جنوب رفتن، بله الان یادشون افتاد که چقدر جنوب قشنگه، سواحلش چقدر زیباست، آبش چقدر خوشگله، همیشه آبیه، ماهیای خوشگل داره، دلفین داره، بله در این حال جزایر قشنگ داره مثل جزیره کیش، قشم، توم و خیلی جزایر دیگه. انشالله که همه شما تو سفراتون به خصوص در جنوب یا در شمال کنار دریای خزر بهتون خیلی خوش بگذره. خب دیگه من باید برم، شما هم هر جا که هستین باید بگیرین لالا بکنین. گنجیش لالا، مهداب لالا، خداحافظ تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. Love.